بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ده سورة الكهف دي ابتدانا دا مکی سورت دی. ترتیب د سورتونو کی ترتیب نزولی چی ورتوی اسمان نچی سنگ را غلی دی 69 نمبر دی. پس د سور غاشینا نازل شوی دی. دا ترتیب سنگ چی دا قرآن کریم وس پا کم ترتیب کی دی پا دی ترتیب باندی برا فلوح محبوس کی هم پروتو خو بیا با داغا وهم مطابق چی کمی مسئلی تا کم بیان تا بزررت و داغی مطابق آیاتونا بتی جبریل امین راوڑا لخکتا. دی سورت تا سور کهف هم وی او سورت الحائل ورتا هم وی. پا دی سورت کی 111 آیاتونا دی. دا کلمات و تعداد بکی 1577 پنزل سوا و آوی آیاتو ندی. کلماتو تعداد دے بگی. دا حروبو تعداد 6360 دے بگی. سراج منیر والا تفسیر حازین دا غزی کر کڑی دی. دا صورت دا مخ کی سرا پس طریقہ باندی ولگا ولی شو روابط چی ورتا ہوئی. دا یو خبر یاد کا چې ربطونه دا ګوره ماسوره نه دي دا منقوله نه دي دا منسوس نه دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې صحابه کرامو برابر ربطونه جوړول نه. دا رستا علما کرامو د فهم د قران د فارا ربطونه راوستل. هر عالم هغه تی ربطونه راوستل دي. ما او تام چې وتجور سوچ وکړو نو ما اتا تی هم ربطو نرائیس تلے شو. مخی صورت کسا مسئلہ ذکر دا اگا با دی رستا کی ذکر دا پا ترقی سرا دا ولگا و دا مخی سرا. قرآن کریم فا اعتبار دا فهم سرا سلوری سیو. اول ایسا سور انعام فوری سور فاتحینا. دویم ایسا پا دا کی ذکر کول فیدا کون کے دا ہر چیزی و اللہ دے. دوی مئی سبی دا دیز فوری اغم پا الحمدللہ سر شروع. دری مئی سا پا دی دوی مئی سا کی دا ذکر کر چی مربی بی کل شین ہو اللہ فالون کی دا حر سیو اللہ دے. اوز دا دیز اینا دری مئی سا دا سور سبا فوری دا ہم پا الحمدللہ سر شروع شا او بیا د سورې سبا نه تر اخره پورې څلورمه ایسه ده. دا ټول په الحمدلله سره شروع. نو دا سورته د مخکې سره ولیدل تلګه ولیدې ربط چې ورته وي تړون. مخکې سورت ختم هم په الحمدلله شو او هغه شروع په سبحان سره و. نو دا سورته شروع کو په الحمدلله سره دی وجنه ورپسې راوړو. یادا مخ کی اسباب د عذاب سلور ذکر شو دا غی د بچاو د فارا 25 اوامر نواهی مونږه بیان کړل. نو دل دا وی چې د عذاب نه بچ شوی نو الحمدلله وای دا الله شکریا ادا کا. مخ کی صورت کی واقعه د معراج ذکر شو نبی علیہ السلام تا وپوزتا مالا عین رأت ولا خطر على قلب بشر سترگو ندیلی دلی ندا چا پزڑکی دا غیسا تیر شوی دی. اغا نبی علیہ السلام تا اللہ او خودل ندل تا وی اولا کی الحمدللہ و آید اللہ شکر ادا کا دا اللہ حمد بیان کا. مخی دلائل اقلیہ دل تا نقلیہ دیو جن ور پسی راوڑو. مخی رد دا شرکو شو دلتا د مشرکانو حالات ذکر کړي دی وجنه ورپسې راوړو. مخکې وی عمل نامه به ورکړې شي. دلتا وی هر کافر بارمان کوي مال هاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا صاحا. دا څنګه کتاب دی چې یو قسم خبره نه د افریقی مخکې دعوه د توحید دلتا پاغی باندی اس بات ذکر کئی درے کانو بندگانو نا نبی دا علم غیب کئی چیز سوگور عالم الغیب ندی دعوی دا صورت سیشے دے نفی دا علم غیب دا غیر اللہ نا اس سوگور بغیب و نفی اکا نبی دے کولی دے کہر سوگ دے عالم الغیب اغیو اللہ دے. خلاص دادا چی سلور واقعات ذکر کی گی پدی صورت کی نبی دا علم غیب حالات د نبی علیہ السلام دا ولا دا موه چیز یو کار سبا کوما چې ان شاء الله وای ار خبره کی سړی و اتلوم ول می خالما لکه سگه اجي سي یاره می خالم ول ان شاء الله پکې وای امر سي هغه نه مړ ان شاء الله د ضرورت دی پیسې می دا ریجب کی را سره دی دا روانې مو پیسې ورکم او می خبره ولم ان شاء الله ای نو وای چې کله لاړو چاته جب کټ کو چلاړو می خیا غستر جب کې پیسې نشته دی خبري ارمان ورغې بیا روان دی ار څو غدا لکه چرته تلوي یاره ان شاء الله تلو مې خیا می غسته ان شاء الله بیچاره نه جب وغور وخت به ان شاء الله چرته کار ور کوي هر یو کار چې کې ان شاء الله پکې وایا. نبی علیہ السلام تعالی فرمای دا موایا چې زو سبا تاسو ته جواب در کوم ارسته تفصیل راځي ان شاء الله وایا. دوی مواقعا اغا اصحاب کاف والا تو ذکری دی اللہ رب العزت وی سمرہ ٹیمم تیر کو یومنا و بعض یوم اللہ میں ربان ورد پرمی ولبیسو فی کافهم سلاس مئت سینین وزدادو تسا 309 سال خوبم کرے دے غبدان یو اللہ دے. در مواقع موسیٰ علیہ السلام او دا حضیر علیہ السلام چی عالم الغیب اغا یو الله دے موسی علیہ السلام عالم الغیب ندے چې د حضرت علیہ السلام په ظاهری کارونو باندې پوه شي. سلورم واقعیا د ذوالقرنین تمامه دنیا باندې بادشاہی کړی دا خو اختیار من ندے اختیار من اغا یو الله دے عالم الغیب یو الله دے. په دې صورت کې دا هم وای چې د الله نه علاوه بل څوک غیبدان نه دی دا هم خبره بدی کې بیانې دا ذکر کوي په آیت نمبر 19 کې دا شان آیت نمبر 25 کې ذکر کوي بیا د نبی علیہ السلام واقعا ذکر کوي 23 نمبر آیات به 60 نمبر آیات کې پدې کې آیت نمبر 80 کې آخري آیات کې آیت نمبر 110 کې چې عالم الغیب هغه یو الله دی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم فنم د الله باندې پسوره کا باندې چې عام میرا باندې او خاص میرا باندې الحمدلله حمدنا خاص الله الذي چې غزاد دی انزل على عبده الكتاب چرا لے گلے دے فبندق فلبان لی کتاب مخ کی صورت کی ذکر کرم سبحان اللذی اسرا بعبدیم فاک دیا غزات چی بوت لے دے فلبند لرام بر اسمانون تے بوت لے دے بند دے دلتا موئی گورے بند دے بندہ چرتا نور ورتا و نوی چرتا دا اللہ نائب ورتا و نوی علی عبدیه پا بندخ فل باندی مخ کی سر ولا گوا مخ کی میراج پشپا باندی اللہ نبی برا بوت للے دے دلتا ذکر کئی چی نبی برا لال خود اللہ کتاب کا تراغیم کمال داده چه دا نور مخلوقات و تور سواب اصلاح و کد خلق و بده بانلی علا عبده الكتاب فبندخ فالبانلی کتاب ولم یجعل له عوجا نده غرز ولی پده کیس کوگوالیم کوگوالی دا اللہ فا کتاب کی نشت ده قیم دا مضبوط کتاب دے لیون زیرا دے دا پارا چی ویرے باسن شدیدا فغازاب سخبان لی من لدن ہو دا طرف اخفلنا ویبشر المومنین او زیر ورکی مومنانو تام قیم ذکر شو مضبوط کتاب اے مصالح العباد د بندگانو د اصلاح د فارا خوغواله بګی نشته مضبوط کتاب دی اصلاح د مخلوق فکیدا یادا جوا جعلناه قیما مونږ دا ګرځولې دی مضبوط کتاب شاهدن بصحتها باسن شدیدا فغذاب سقبان لی من لدن هو دا طرف اخفلنا ویبشر المومنین او زیر ورکا مومنانو آکسانو تا اللذین آکسانو تا یعملون الصالحات چغا ملکینی کل لهم اجر الحسنا چی بے شکوی بد دید فارا اجر دیر خیستا ما کسی نفیه ابدام او ٹیم با تیرے پدی کی ہمیشہ دفارام یا اسی کی با فدی کی ہمیشہ بس دے بیا الحمدللہ اللذی حمدنا دی خاص اللہ اغزات لرا انزل علی عبده الكتاب چھ نازل کرے دے وخفل بندہ باندی کتاب ولم يجعل له عوجا او ندی غرز ولی دیل راس کو گوالی قیما اے جعلناه قیما غرز ولی دی دیل را مضبوط کتاب دا کتاب لولام پدی باندی عمل شا چی مضبوط در نجول شی استقامت در گرا شی لیون زیرا دی دفار چی تویر باسن شدیدام فغازاب سخبان لیم چوئی رئی فغازاب سخبان لیم اللہ دنو دا طرف اخفلنا ویبشر المومنین او زیر ورکی مومنان واللزین آکسانو تا یعملون الصالحات یعمل کیف طریق دا نبی علیہ السلام ان لهم اجرا حسنا بشکی بد دید فارا اجر خیستام ما کسی نفیه ابدا او ٹیم بتی رئی فدی کی ہمیشہ اسی بدی فدی کی ہمیشہ